पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 24-25-26 कथम तादृं मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपसंशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः तादृग्व्ययुत्पत्त्यपेक्षा चेत् श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् यदि सर्वग्रहत्यागो अशक्त्यस्तर्हि धियं व्रज शरणं तदधीनोऽन्तर् बहिर्वैशोऽनुभूयताम्। तो ये विचार चल रहा था कि यद्यत् रूपादिकल्पेत बुद्ध्या अर्थात बुद्धि के द्वारा बुद्धि जिस रूप की कल्पना करती है या बुद्धि के द्वारा जो जो कल्पित है अर्थात बुद्धि ही अनेक रूपाकार बनती है। अनेक बुद्धि की तरंग क्षण क्षणा पालटती रंग धरो जाता संग तो हो तो बाधक। तुकाराम ने एक अभंग में कहा है ये सब जो कुछ है अंदर हो या बाहर हो वो सब बुद्धि के तरंग मात्र है। क्या बुद्धि की कल्पना मात्र है। इन तरंगों को जो भी पकड़ता है कराम कहते हैं तो हो तो बाधक, तब तक वो बाधक हो जाता है। तरंग उठते हैं उठने दो, तरंग बाधक नहीं है, ये ध्यान रखो। तरंग बाधक नहीं है और तरंग साधक भी नहीं है। इसलिए तरंग को पकड़ने का प्रयास मत करो, केवल उसको देख करके आनंद लो। क्या देख करके आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आनंद आपका स्वरूप है। इसलिए वो आपके आनंद का अभिव्यक्ति का साधन भी बन सकता है, परंतु बनाना या न बनाना हमारे ऊपर है। अवघे चित्र लोक के आनंदाच आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले। यदि आत्मा पर यदि दृष्टि है तो हम प्रत्येक वस्तु से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और प्रत्येक वस्तु में आनंद है, परंतु हम उस आनंद का ग्रहण तब कर सकते हैं जब हम स्वयं आनंद बनते हैं या हमारे आनंद पर हमारी दृष्टि जाती है। यही बात ऊपर के श्लोक में पंचदशीकार बता रहे हैं कि जो जो बुद्धि के रूप है कल्पित, क्योंकि बुद्धि वास्तविक कोई रूप को निर्माण नहीं करती है, परंतु बुद्धि कल्पना करती है। क्या करती है? संस्कारों के अनुसार, गुणों के अनुसार, और सब वो कल्पना जो होती है वो अविद्यामय होती, अज्ञानमय होती है। इसलिए उसको प्रकाशित करने वाला तत्प्रकाशयन तस्य तस्य भवेत साक्षी, उसको प्रकाशित करने वाला साक्षी ही होता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। इसलिए तो शास्त्र में प्रक्रिया बताई जाती है, प्रमात्री चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और प्रमेय चैतन्य। चैतन्य एक ही है, परंतु चैतन्य में ये जो भेद भास रहा है, क्योंकि प्रमाता जो बुद्धि है या अहंकार है, इसमें भी क्या है? चैतन्य है। क्योंकि चैतन्य के बिना तो अहम की सत्ता हो सकती है? चैतन्य के बिना अहम की सत्ता नहीं है। तो अहम के अंदर भी चैतन्य है, ये अहम प्रमाता। इस प्रमाता से निकलने वाली जो वृत्ति प्रमाण, जो निकलने वाली प्रत्येक वृत्ति है, जब प्रमाता चैतन्य के बिना नहीं है तो वृत्ति चैतन्य के बिना रह सकती है? नहीं। तो वृत्ति में भी चैतन्य है, क्योंकि उस वृत्ति को प्रकाशित कौन कर रहा है? चैतन्य ही कर रहा है। उसको प्रवाहित करने वाला कौन? उसको उत्पन्न करने वाला कौन? तो ये सब चैतन्य ही है। और जिस देश तक जाती है वहां जो प्रमेय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है, उन विषयों को भी सत्ता कौन दे रहा है? ये शब्द है, ये रूप है, ये जो सत्ता है उसके अंदर, उसको प्रमेय चैतन्य कहा गया है। तो वो चैतन्य प्रमेय में भी है, प्रमाण में भी है और प्रमाता में भी है, उसके अंदर भी है बाहर भी है, उनको लेकर के भेद। तो सभी का साक्षी जो है, सभी को प्रकाशित करने वाला, सभी का ज्ञान करने वाला कौन है? साक्षी ही है। स्वतः वाग बुद्धि अगोचर हो, परंतु स्वतः जो है, क्या इनको ये प्रकाशित करता है, परंतु उनको ये प्रकाशित नहीं कर सकते। क्या इन सभी को वो प्रकाशित करता है, परंतु स्वतः कैसा है? अगोचर है, अगोचर, अविषय है। चैतन्य इनको विषय रूप से प्रकाशित कर सकता है, इसलिए वास्तविक तो नहीं है, परंतु हम मृगजल को हम भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? मेरा स्वप्न को हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या मिथ्या वस्तु क्या दिखाई नहीं देती है? मिथ्या वस्तु दिखाई देती है, परंतु मिलती नहीं है, सत्य रूप से नहीं होती है। तो आत्मा इनको प्रकाशित करता है, परंतु प्रकाशपन का उसके अंदर अभिमान नहीं होता है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ऐसा अभिमान होता है क्या? ये अभिमान होने का अर्थ होता है उस वस्तु को अपने अंदर लाना। क्या? उस वस्तु को हम अपने अंदर लाते हैं, जब अपने अंदर लाते हैं तब उसके वो वस्तु अपने धर्म का आरोप करती है। क्या करती है? आरोप करती है। यदि हम उस वस्तु को अपने अंदर नहीं लाओगे तो उसका आरोप हमारे अंदर नहीं होगा। आप दुकान में जाते हैं तो जो आपको लेना है, दुकान में तो हजारों वस्तुएं हैं, देखते भी हैं, परंतु किसी किसी वस्तु का ग्राहक बन जाते हैं आप। किसी किसी वस्तु को ले लेते, बाकी का सब छोड़ देते हैं। तो बाकी की वस्तु तुम्हारे ध्यान में रहती है? फिर जितना तुमने जो वस्तु ली है उसका ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? तो तुम्हारे अंदर आ गई हो क्या? तुम्हारे अंदर आ गई, और उस वस्तु के विषय में तुम्हारे अंदर क्या निर्माण किया उसने? मेरापन निर्माण किया। मेरापन, ये वस्तु उस वस्तु का आरोप है, वास्तविक नहीं है। उस वस्तु को, जिस वस्तु को तुम ग्रहण करोगे, वो वस्तु अपने धर्म का आरोप करेगी। और ये तुम कहोगे कि ये मेरी वस्तु है, परंतु वास्तविक आत्मा किसी वस्तु का ग्रहण करता है नहीं। इसलिए कहा है कि स्वतः वाग बुद्धि अगोचर हो। ये स्वतः कैसा है? तो वाणी के द्वारा या बुद्धि के द्वारा ये अविषय है, अविशेष है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा ये जाना नहीं जाता, और हम बुद्धि के द्वारा उसको जानने का प्रयास करते हैं। और बुद्धि के द्वारा जो भी आप जानोगे वो बुद्धि का तरंग मात्र होगा। क्या होगा? तरंग मात्र होगा। और हम जो बुद्धि से जानते हैं, मन से कल्पना करते हैं, या इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष करते हैं, उसी को ही सत्य मानते हैं, जबकि वो सत्य है ही नहीं। जो विषय होता है वो सत्य कभी भी नहीं होता। यदृश्यम तन्नष्टम कहा है, आत्मभिन्नम सर्वम मिथ्या, ये श्रुतियों का सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं कि वो स्वतः कैसा अगोचर है। तो जब अगोचर है तो मुमुक्षु को उसका ग्रहण कैसा होगा? मुमुक्षु कैसा समझेगा, कैसा जानेगा कि हमने आत्मा का अनुभव किया, हमें आत्म साक्षात्कार हुआ? ये कैसा समझेगा? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें देते हैं। कहते हैं कि कथम तादृंग मया ग्राह्य, तो फिर मेरे द्वारा उसको कैसा ग्रहण किया जाएगा, कैसा जाना जाएगा? अब कह रहे हैं कि मन वाणी का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियों का, अंतकरण का ये विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न गौना श्रुते न, ये श्रुतियों ने जो निषेध कर दिया है, तो फिर ये तो फिर कैसा उसका अनुभव होगा, कैसा हम जानेंगे? तो इसलिए ये प्रश्न किया। उसके लिए कह रहे हैं कि इति, ऐसा प्रश्न होने पर कहते चेत मा एवं गृह्यताम, कहते हैं कि मत ग्रहण हो। ग्रहण तुम्हें करने की जरूरत है या होने की जरूरत है? होने की जरूरत है, करने की नहीं है क्या? तो अनुभव करना चाहते हो, और अनुभव जिसका भी किया जाएगा वो आत्मा नहीं होगा, ये ध्यान रखो। क्या तुम बुद्धि से परीक्षा करना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि बुद्धि वहां तक जाएगी क्या नहीं तुम्हारी? शास्त्र तुम्हें करने के लिए नहीं कुछ कहता है क्या? होने के लिए कहता है। वेदांत शास्त्र तुम्हें करने का आदेश नहीं देता है, होने का आदेश देता है। तुम्हें ब्रह्म होना है, और कैसा होना है? स्वयं सिद्ध होना, स्वयं सिद्ध। क्या बुद्धि के द्वारा सिद्ध करोगे तो क्या वो बुद्धि से सिद्ध होगा? नहीं नहीं। इसलिए तो वेदांतियों का जो अन्य शास्त्र तो अनेक प्रमाण मानते हैं, परंतु वेदांत शास्त्र कोई प्रमाण नहीं मानता है, अनुपलब्धि प्रमाण मानता है। क्या मानता है? अनुपलब्धि। वो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है वो, परंतु है। उपलब्ध होने का मतलब होता है दूसरी वस्तुओं को ग्रहण करना। वो दूसरा है ही नहीं तो वो कैसा उपलब्ध होगा पहले बताइए। इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं, न उपलब्धि इति अनुपलब्धि। इसी प्रमाण से ही इसकी सिद्धि होती है, अन्य कोई प्रमाण से सिद्धि नहीं होती है। सभी प्रमाणों का निषेध श्रुति स्वयं करती है। श्रुति तब इस श्रुति प्रमाण की आवश्यकता क्यों? श्रुति प्रमाण की आवश्यकता इसलिए है कि असत वस्तु का बात करना है, उसकी सार्थकता केवल इतनी ही है। जो असत में जो तुम्हारी सद्बुद्धि है उस सद्बुद्धि को निकालना, क्या तुम्हें ब्रह्म होने के लिए ना श्रुति कहती है? ब्रह्म हो ही, फिर होने के लिए क्यों कहेगी? पहला प्रश्न ये है, जो तुम नहीं है उसको जो तुम मान रहे हो और जो है उसको तुम नहीं जान रहे हो, इसके लिए श्रुति प्रमाण है। ब्रह्म सिद्धि के लिए श्रुति प्रमाण है नहीं प्रमाण, इसलिए यहां करे कि मा एवं गृह्यताम, मत ग्रहण हो, उसकी चिंता मत करो। तो फिर क्या होगा? तो कहा कि सर्व ग्रहोपसंशांतो स्वयमेव अवशिष्यते, सभी ग्रहण करना बंद हो जाए, संशांतो सम्यक शांतो अच्छी प्रकार से, समझ ना, एक शांति होती है और एक परम शांति होती है, संशांति होती है, सम्यक शांति, अर्थात कभी फिर उत्पन्न होने वाली ही न हो। मैं तो ये तो होती, थोड़ी सी भूख लग गई, रोटी खाई, बड़ा शांति मिल गई, प्यास लग गई, पानी पिया, बड़ी शांति मिल गई, परंतु ये परम शांति है क्या? ये क्षणिक है, इस शांति की बात नहीं करते हैं, समझिए ना। परम शांति का मतलब कारण के सहित कार्य की निवृत्ति है, अत्यंतिक लय, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति तो सिद्ध ही है, परंतु प्रश्न यह है कि अत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं है, अर्थात दुख दवा लेते हैं तो दवा से डॉक्टर के पास एक गया बीमार आदमी और कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में कभी दर्द हो ही नहीं, ऐसी दवा दो। क्यों डॉक्टर साहब? दो गया है दवा आपके पास? कहा कि भाई ऐसी दवा तो मेरे पास हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दुख का कारण जो है वो डॉक्टर नहीं जानता है, और वो अनुमान लगाएगा कि हाँ इसके कुछ ये हो गया होगा, इसलिए सिर दर्द हो रहा होगा, अमुक कर दिया होगा, तमुक कर दिया होगा, अनुमान लगा करके दवा देता जाता है, वो थोड़ा देर होता है शांत, फिर चालू। तो परम शांति का मतलब होता है कारण के सहित कार्य की निवृत्ति। दुख का कारण क्या है? शास्त्र ने उसका खोज किया, दुख का कारण है अविद्या। सभी दुख का मूल कौन है? अविद्या। और अविद्या के कारण ही दुख नहीं है, परंतु दुख का भ्रम तुम्हें निर्माण कर दिया अविद्या ने। क्या? देखो मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब अंधेरी में अस्पताल में एडमिट था ना, आईसीयू में था, और बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, बहुत अच्छे, उसमें एक कोलारी डॉक्टर था, थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी था, वो यौगिक साधना करता था, वो विजिट के लिए आता था दो मिनट करने के लिए, थोड़ा सा बात करने लगता था, मैं तो अपने मस्ती में रहता था, वेदांत की हम परीक्षा कर रहे थे उस समय, तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे स्टडी में क्या है? कहा कि नहीं स्वामी जी, आपको बहुत परेशानी है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। हमने कहा तुम कह रहे हो या मैं कह रहा हूं? ये तुम कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं? हमने कहा मेरे को तो कोई तकलीफ अपने को दिखती नहीं है, जो तकलीफ होती है शरीर में उसको मैं देख रहा हूं कि और उससे आनंद, मेरे को दुख कभी भी नहीं हो, मां कभी रोया ही नहीं कभी, अरे बाप रे भी नहीं कहा मैंने कभी भी नहीं। वो डॉक्टर दो मिनट के लिए आता था, वो आधा आधा घंटा मेरे पास खड़ा ही रहता था। ऐसा मरीज मैंने अब तक जिंदगी नहीं, हमने कहा तुम देखोगे भी नहीं, हमारी दुख को देखने की प्रैक्टिस अभी से नहीं है, समझे ना? इनको देखो, तुम्हें दुख हो रहा है क्या? तुम जान रहे हो दुख को, जान रहे हैं, फट दिशा अलग करो ना अपने को, उस दुख को क्यों ले रहे हैं? देर नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण, ये मैं अपनी स्टडी बता रहा हूं, मैं एक क्षण नहीं लगता अलग होने में, बस हम देख रहे, जान रहे ना, जान रहे, इसका मतलब जानने वाला अलग है कि नहीं है, और दुख अलग है कि नहीं है, दुख शरीर में है या मेरे में है। इस प्रकार से ये संशांतो, क्योंकि उसका भ्रम मेरे में ये दुख है, मैं दुखी हूं, ऐसा जो भ्रम है, ये भ्रम गया कि समझ लो दुख गया, ये ध्यान रखो। ना सुख का भ्रम होना चाहिए, ना दुख का भ्रम होना चाहिए, सुख का भ्रम भी दुख सापेक्ष है, समझ? कहा कि मारा दुख कबर चल ठीक है, दुख के तरह पर सुख में तो मैं सुखी हूं कहना पड़ेगा ना, नहीं, उसके उससे भी अलग रह करके तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो, तुम तो आनंद है, तो आनंद आनंदित होगा क्या? गहराई से जाकर के उससे अपने को अलग करो, तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कुछ होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होना है तो अलग होना सीखो, पृथक करो अपने से उसको और उससे अपने को, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। दाल से चावल अलग करो, चावल से दाल अलग करो, खिचड़ी मत पकाओ। यही बात यहां कह रहे हैं कि स्वयं अवशिष्यते, तुम ही बचोगे और कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा बात तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बात कर नहीं सकते हो, बात करने वाला साधन जो है वो खुद है ही नहीं, तो बात कौन करेगा? इस प्रकार से यहां बताकर अभी टीका में देखो, आज इसको पूरा करना है। कथम इति अग्राह्यत्वम इष्टम एव इति आह, तो ये अग्राह्यत्व किस प्रकार से इष्ट होगा? तो मा एवं कहते कि मत हो, क्या इष्ट तुम्हें नहीं है तो मत करो, कोई बात नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है कि तुम्हें ग्रहण हो जाए तभी ठीक है, ग्रहण नहीं होगा तो तुम बनोगे नहीं। ननु आत्मनो ग्राह्यत्व अभावे, आत्मा के अग्राह्यत्व के अभाव में वो हमें कैसा इष्ट होगा? तो विचारे न विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं, ये विचार के द्वारा ये माया विशेष प्रकार से जब नष्ट होती है तब तुम खुद ही अवशिष्ट रहते हो, क्या तुम खुद अवशिष्ट रहते हो, तुम्हारा बात कौन करेगा ये बताओ? तुम्हारा निषेध तुम कर सकते हैं, ऐसा निषेध करने का ही करोगे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, क्या कई आपत्तियां आ जाएगी, समझे? इसलिए ये कहा है कि तुम ही खुद अवशिष्ट रहते हो। इति उक्तम परमात्म अवशेषणम न सिद्धेत इति इत्यतः, कहा कि चलो ये ठीक है हम स्वयं रहते, परंतु परमात्मा तो अवशेष नहीं रहता, ये तो सिद्ध नहीं होता, इससे हमारी अपनी सिद्धि हो जाएगी, हम है, परंतु श्रुतियां कहती कि आत्मा ही अवशेष रहता है। वो क्या समझ रहा है इसमें कि अहम, समझ ना, मैं अहम ही हूं, तो अहम अवशेष रहता है, तो अहम अवशेष रहने से क्या आत्मसिद्धि होगी, इस भाव को लेकर के शंका कर रहा है, समझ रहे ना। तो परमात्मा अवशेषनम न सिद्धे, परमात्मा का अवशेष अवशिष्टता तो सिद्ध नहीं हो रही इससे, ऐसा यदि तुम समझोगे तो उसके लिए कह रहे कि सर्वग्रहेति स्वात्म अतिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिष्ठेन तत्प्रतीति उपशांतौ, स्वात्मैव सत्यतया अवशिष्यत इति भाव। इसका भाव यह है कि स्व आत्मा अतिरिक्त अर्थात अपनी आत्मा के अतिरिक्त, क्या अवशेष का अर्थ तुम्हारा अहम से नहीं है, स्वयं स्वयं कहने से अहम स्वयं नहीं है, ये ध्यान रखो, अहम जो है वो स्वयं नहीं है, क्योंकि वो अविद्यामय है, अविद्यामय होने से जड़ है, जड़ होने से अप्रकाशमय है, अचेतन है, तो वो स्वयं कैसा हो सकता है। तो यहां स्वयं शब्द जो आया है वो आत्मा के लिए आया है, किसके लिए, आत्मा के, न कि ही तुम्हारे अहम के लिए। तो इसलिए कहा है कि स्व आत्मा अतिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिष्ठेन, आत्मा के अतिरिक्त जो द्वैत है, द्वैत में अहम भी आ गया और बाह्य विषय भी आ गए, है ना। तो ये आत्मा के अतिरिक्त जो द्वैत है, उस द्वैत का जब मिथ्यात्व का निश्चय होता है कि ये मिथ्या ही है, क्योंकि ये बुद्धि के तरंग है, अहम भी तुम्हारा बुद्धि का तरंग है और शब्द स्पर्शादि विषय भी तुम्हारे बुद्धि के तरंग है, ऐसा जब निश्चय हो जाता है तब तत्प्रतीति उपशांतो, ये जो प्रतीति हो रही है ये प्रतीति क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। क्या होती है, शांत करना नहीं पड़ती है, अपने आप ही शांत होती है, उठना बंद हो जाती है, उपशांतो स्वात्मैव सत्यतया अवशिष्यत, केवल अपनी आत्मा ही सत्य रूप से अवशिष्ट रहती है। ये इसका क्या है तात्पर्य है, यद्यपि उक्त न्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तत् अपरोक्षाय किंचित प्रमाणम अपेक्षितम इत्यतः, कहा कि ठीक है ऊपर के न्याय से आत्मा अवशिष्ट रहता है, ठीक है हम मान लेते हैं, परंतु फिर भी उस आत्मा का अपरोक्ष करने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए कि नहीं है, क्या, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कहा है कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, तो ये आत्मा ही अपरोक्ष रहता है उसके लिए क्या प्रमाण है, ऐसा कोई पूछे या शंका करे तो उसके लिए करे कि न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाश रूपतः स्वरूपतः ताद्रुक युत्पत्ति अपेक्षा चेत श्रुतिम पठ गुरोर्मुखात। पंचदशीकार कहते हैं कि न तत्र मानापेक्षास्ति, वहां जो है स्वयं के सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्या हम है कि नहीं ये कभी किसी को पूछा जाता है क्या, हा? मैं हूं इसके लिए किसी को पूछना पड़ता है, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कहेंगे तो दूसरे के कहने से तुम्हारी सिद्धि होती है क्या, नहीं। तो कह रहे हैं कि अच्छा दूसरे ने बात कर दिया तो तुम्हारा बाद होगा, सिद्धि नहीं तो बाद ही नहीं। तो कह रहे हैं कि न तत्र मान अपेक्षा अस्तित, वहां मान की अपेक्षा प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। मान का मतलब प्रमाण, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? का स्वप्रकाश स्वरूपतः, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप स्वप्रकाश है। क्या? सूर्य के प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी दीपक की टॉर्च की जरूरत पड़ती है, ऐसा ही आत्मा के प्रकाश प्रसिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश माने अपने को प्रकाशित करता हुआ अन्य का भी प्रकाशन कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। इसलिए कहा है कि स्वप्रकाश स्वरूपतः, वो स्वयं प्रकाश है। तादृक युत्पत्ति अपेक्षा चेत, यदि तब भी, तादृक का मतलब तब भी, तुम्हें कोई प्रमाण की अपेक्षा मानते हो, कहते हो, तो कह रहे हैं कि श्रुतिम पठो गुरोर्मुखात, तो तुम श्रुति को गुरु के मुख से पढ़ो। क्या? श्रुति को अर्थात उपनिषदों को, उपनिषद श्रुतियां, उपनिषद श्रुतियां, वेदांत श्रुतियां जो है उसको तुम गुरु के मुख से पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या? श्रुति इनका सब बाद करके ही सिद्ध करती है, यही प्रमाण है। इसके सिद्धि के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है, परंतु इसके बोध में जो प्रतिबंधक है द्वैत, क्या वो द्वैत हटा करके ही आपको उसकी सिद्धि बताती है। तो इसलिए कहा है कि श्रुतिम पठ गुरोर्मुखात, श्रुतियों को तुम पढ़ो, और वो भी किससे? गुरुमुख से, समझ लेना। तब तुम्हें क्यों कहा है गुरुमुख से ही क्यों कहा है? क्या हम अपने घर में पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं? क्या हम अपने घर में श्रुति पढ़ नहीं सकते, वेद पाठ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, परंतु समझ नहीं सकेंगे। क्या पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु समझ नहीं सकोगे। कितने भी जन्म पढ़ते रहेंगे, वो पढ़ने का एक व्यसन बन जाएगा, समझोगे कुछ नहीं। समझाना जो होता है वो भी कौन से गुरु? गुरु घंटालों की बात नहीं, कथाकारों की बात नहीं कर रहा हूं, ना प्रवचनकारों की बात कर रहा हूं। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उनके मुख से सुनना पड़ेगा। किसके? जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, ईश्वर निष्ठ, भगवत निष्ठ नहीं, भगवत परायण की बात नहीं कर रहे हैं। श्रुति इनको गुरु नहीं कहती है, कहा कि इनको क्यों गुरु नहीं कहती है? क्योंकि श्रुति जानती है कि ना ईश्वर सत्य है ना भगवान सत्य है, क्योंकि ये माइक है। माया में तो तुम पहले से ही हो, और फिर माया में ही श्रुति भेजेगी तो श्रुति की क्या विशेषता रहेगी? तो श्रुति की विशेषता रहेगी क्या? नहीं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ, हां वो ईश्वर, ईश्वर को सर्वत्र देख रहा है, कण कण में वासुदेव सर्वमिति, ऐसा यदि उसका निश्चय है और वो वैसा ही अनुभव करता है, वो ईश्वर निष्ठ नहीं कहा जाएगा, वो ब्रह्मनिष्ठ कहा जाएगा। जैसा गोपिया कहती है, कहां पगडारू देखे अनेरा, देखे तो वही नहीं घेरा। गोपिया कन कन में कृष्ण को देख रही थी। क्या देख रही थी? कन कन में देख रही थी, उनकी चेतनता का, उनके सभी इसका वो अस्तित्व को वो जानती थी। इसलिए तो गोपियों को भी नारद जी ने गुरु बनाया, उद्धव ने भी गुरु बनाया। मालूम है ना आप लोग, भागवत में सुनते हैं कि नहीं, उद्धव की भी गुरु थी गोपिया, समझ। कहने का तात्पर्य है कि श्रुतिम पठ गुरोर मुखात, इस प्रकार से यहाँ कह रहे वहीं तुम्हें प्रमाण मिलेगा। न तत्र हेतु आह, वहाँ कोई प्रमाण नहीं है, इसके लिए हेतु क्या है? तो कहा स्वप्रकाश हेति, स्वप्रकाश ही उसका क्या है, हेतु है, क्योंकि स्वप्रकाश जो वस्तु होती है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आकार है कि ननु आत्मन स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूर्तो मानम न अपेक्षते इति। जो ये आत्मा जो है, आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयं स्फूर्त हो, वो स्वयं स्फूर्त है, अर्थात स्वयं ज्ञान करने वाला है। स्फूर्ति का मतलब यहां ज्ञान, अपना ज्ञान अपना ही कर सकता है, उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है। मानम न अपेक्षते, इसलिए मान की अपेक्षा नहीं है। इति उत्पत्ति सिद्धये मानम अपेक्षितम इति आशंक्य, फिर भी इसके उत्पत्ति के लिए अथवा सिद्धि के लिए मान की अपेक्षा करते हो तो श्रुते एव अत्र प्रमाणम इत्यता हो, तो श्रुति ही उसके लिए क्या है, प्रमाण है। क्या यदि ऐसा कहते ही हो तुम, मान चाहिए प्रमाण चाहिए, तो इसके लिए केवल श्रुति प्रमाण है। कौन सी श्रुति? जो उपनिषद औपनिषद श्रुति, औपनिषद श्रुति का मतलब उस आत्मा में प्रविष्ट कराने वाली श्रुति। क्या औपनिषद श्रुति का मतलब? क्या उपनिषद तो बहुत है, परंतु जो आत्मा में प्रविष्ट कराने वाली, आत्मा को बाध करके सबका निषेध करके जो सिद्ध करने वाली श्रुति है वो औपनिषद श्रुति है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उस श्रुति तादृक इति, तो इस प्रकार से उस श्रुति प्रमाणों से ही तुम्हें इसकी सिद्धि तुम कर सकते हो, यदि बहुत ये है तो। वैसी तो जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो श्रुतियों के द्वारा तुम इसको अनुभव कर सकते हो। एवं उत्तमाधिकारिण आत्म अनुभव उपायम अभिधाय मंदाधिकारिण स्तम दर्शयति। अभी तक जो है उत्तम अधिकारी जो है, उस उत्तम अधिकारी के लिए आत्मा का अनुभव के विषय में बताया है, परंतु जो उत्तम अधिकारी नहीं है, ऐसे जो मंदाधिकारी है, चाहते तो है, इच्छा बहुत है जानने की, समझना, परंतु उतनी उसके बुद्धि के अंदर शुद्धता नहीं है, तीव्रता नहीं है, जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षुता नहीं है। क्या मंदाधिकारी कौन? इच्छा है, इच्छा होने का अर्थ जिज्ञासा होना नहीं है, इच्छा है, इच्छा केवल इच्छाधारी अधिकारी नहीं हो सकता है। अधिकारी के लिए कहा है कि जिज्ञासा, अजिज्ञासा के साथ साथ मुमुक्षुता, जिज्ञासा भी कैसी, जिज्ञासा भी दो प्रकार की है, समझने, एक सामान्य है एक विशेष है। तुकाराम ने कहा है कि कई ऐसी दशा यील माझे अंगा चित्त पांडुरंगा झुला झुलतसे नाठवो निदेह पायाचे चिंतन अवसान ते क्षण नहीं मध्य। या जीवना वेगली मासोली तैसा तुका तलमली, जैसी मछली पानी से बाहर निकलने के बाद जैसी तड़पती है पानी के लिए, ऐसा ही तड़प जब हमारे बुद्धि के अंदर आ जाए उसका नाम है जिज्ञासा। क्या? और वो भी जिज्ञासा किसकी? जिज्ञासा दूसरे की नहीं, मैं ब्रह्म हूं कैसा हूं। क्या? मैं ब्रह्म हूं, गुरु ने बता दिया कि तुम ब्रह्म हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए जिसके अंदर उत्कट व्याकुलता है उसको उत्तम जिज्ञासु कहा है, वो उत्तम अधिकारी। और उसमें भी फिर मुमुक्षुता, किस लिए उसको जानना चाहते हो, क्या किस लिए जानना चाहते है? इसलिए जानना चाहते कि भाई सभी से मुक्त हो जाऊंगी, मैं कैसा मुक्त हो जाऊं, मतलब सर्व बंधन से कैसा मैं मुक्त हो जाऊं, ये उसके अंदर तीव्रता आ जाएगी, उसका नाम है मुमुक्षुता। तो ये उत्तम जिज्ञासु और उत्तम अधिकारी, ये उत्तम मुमुक्षु और उत्तम जिज्ञासु, ये उत्तम अधिकारी है, ऐसे के लिए ये बता दिया है। परंतु अब ये नहीं है जिसके अंदर चाहता है, परंतु इतनी उसके अंदर तैयारी नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार बताते हैं कि मंदाधिकारी न तम दर्शयति। क्या दिखाते हैं? तो कहते हैं कि यदि सर्वग्रह त्यागो अशक्य तरी धियम ब्रज शरणम तत् अधीनो अंतर बहिर् वा येष अनुभूयताम। कहा कि यदि जो मंदाधिकारी है वह यदि सर्वग्रह त्याग अशक्य, क्योंकि वो द्वैत का त्याग नहीं कर सकता है, मय का त्याग नहीं कर सकता है, और बाहर के विषयों का भी त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्या? क्योंकि ये सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो उत्तम अधिकारी नहीं है। तो ऐसे अधिकारी के लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि यदि वो सर्वग्रह का त्याग करने के लिए समर्थ नहीं है, तो कह रहे हैं कि तरी धियम ब्रजो, बुद्धि की शरणागति कर। किसकी? बुद्धि की शरणागति कर, अर्थात विवेक करना आरंभ करे। बुद्धि की शरणागति क्या है? क्या जैसा मंदिर में जाते भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो क्या वो भगवान में प्रविष्ट हो जाएगा हाथ जोड़ने से? बुद्धि की शरणागति का मतलब क्या होता है? बुद्धि की शरणागति का अर्थ है कि सत्संग के द्वारा बुद्धि को सत और असत ये विवेक शक्ति लाने का प्रयास कर। क्या कर? सत क्या है और असत क्या है इसका चिंतन कर, ये बुद्धि की शरणागति है, समझे ना? तब तरी धियम ब्रजो, बुद्धि में जाओ, अर्थात बुद्धि की ब्रज शरणम, अर्थात तुम उसके अंदर प्रविष्ट हो जाओ। किसके अंदर? बुद्धि के अंदर। बुद्धि के अंदर प्रविष्ट का मतलब होता है विवेक में प्रवृत्त हो जाओ। विवेक में प्रवृत्त हो जाना ही बुद्धि में प्रवेश है, समझे ना? भगवान ने भी क्या कहा है? मय्यावेश मनो इमाम, हे अर्जुन तुम मेरा मन वाला बन जाओ, मई बुद्धि निवेश हो, मेरे में बुद्धि को प्रविष्ट कर। तो क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सत और असत इसको अलग अलग कर, तब ही तुम मेरे को ग्रहण करोगे। क्या करोगे? तुम्हें सत क्या है और असत क्या है इसका ही पता नहीं है, तो तुम परमात्मा में प्रवेश कैसा करोगे? बुद्धि का निवेश होगा कैसा? करने जाओगे परमात्मा में प्रवेश? जैसा आप मंदिर में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? भगवान के लिए जाते हैं कि नहीं? परंतु वहां देखते क्या है? कि भगवान के पूजा के पात्र सोने के है, चांदी के है, या तांबे के है, या स्टील के है। अरे तुम भगवान देखने के लिए गए थे ना, तो भगवान के साथ साथ ये भी दिखाई दिए, तो तुमने कहा हाँ भगवान का दर्शन किया। वहां तो बस सोने के पात्र रखे, भगवान को नहलाने के लिए तो सोने का लोटा रखा हुआ है, क्या लेके आए तुम? होता है कि नहीं ऐसा? अरे हाँ बोलो ना। गए तो थे परमात्मा के लिए, परंतु बुद्धि में क्या ले आए, भगवान को लाए या उन पात्रों को लाए? आज पुजारी ने तो हमें प्रसाद ही नहीं दिया क्या? आज गए हम मंदिर में और आज हमने कुछ चढ़ाया नहीं, तो पुजारी ने पूछा ही नहीं हमें। अब बताओ, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए सत्य असत की विवेक की जरूरत है, ध्यान रखो, समझ रहे ना? ये पहले बुद्धि में प्रवेश करो और फिर बुद्धि को परमात्मा में प्रवेश करो। बुद्धि में प्रवेश का अर्थ है कि बुद्धि में से असत वस्तु को अलग करो और सत वस्तु को अलग करो, तब तुम सत में तुम्हारा निश्चय बुद्धि करेगी, सत का ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं कर सकती है। रूप को देखोगे, गुण को देखोगे, कपड़े को देखोगे, उसको देखने का अर्थ परमात्मा को देखना नहीं है, वो परमात्मा का दर्शन कतई नहीं है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि क्या करो, बुद्धि की शरणागति करो। तत् अधीन वो क्यों? क्योंकि बुद्धि के अधीन जो है द्वैत जो है अंतर बहिर् एव एष अनुभूयताम, उसके अंदर प्रवेश हो जाएगा तब अंदर और बाहर ये जो द्वैत है, ये द्वैत का तुम्हें पता लगेगा। क्या पता लगेगा? तब पता लगेगा कि ये द्वैत किसका है, बुद्धि का है या आत्मा का है। और उसमें प्रवेश ही नहीं करोगे तो तुम्हें द्वैत का पता लगेगा क्या? द्वैत का पता नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अनुभूयताम, इस प्रकार से इसका तुम अनुभव करो। यदि बुद्धि शरणत्वे किम फलम इत्यता, बुद्धि की शरणागति का फल क्या है? तो कह रहे कि तत् अधीन इति बुद्धिया यत् यत् परिकल्प कल्प्यते बाह्य अंतरम व तस्य तस्य साक्षित्वेन तत् अधीन। काय की बुद्धि के द्वारा जो जो अंदर बाहर की कल्पना की जाती है, वहां तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये सब साक्षी के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। तत् अधीन परमात्मा तथा एव अनुभूयताम, उस परमात्मा की ही प्रकाश के अधीन ये सब प्रकाशित हो रहा है, द्वैत प्रकाशित हो रहा है, ये तुम्हें तब अनुभव आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुभव मंदाधिकारी भी संक्षेप में कर सकता है। बस आज ये प्रकरण पूरा हुआ, कल से एकादश प्रकरण चलेगा, ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण। कल तो बंद रहेगा स्वाध्याय, पर सोमवार से चालू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।